roszczeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Środa, 10 dzień lipca, minęła godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. I czas na serwis. Michał Przerwa. Państwa NATO ogłoszą dziś pakiet wsparcia dla Ukraińców. Już 1 100 000 wniosków w programie Dobry Start. Nawet do 35 stopni dziś na termometrach w Polsce. Na szczycie NATO pokażemy Putinowi, że jesteśmy zjednoczeni, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Drugiego dnia szczytu w Waszyngtonie przywódcy 32 krajów sojuszu mają ogłosić pakiet wsparcia dla Ukrainy, a w nim będzie polski akcent. Mimo wielomiesięcznych zabiegów Ukraina nie usłyszy jednak zaproszenia do członkostwa. Panuje przekonanie, że Ukraina może wejść do sojuszu, kiedy ta wojna się skończy, przyznał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ukraina oczywiście nie będzie w pełni usatysfakcjonowana, bo będzie dopiero zadowolona, gdy wygra tą wojnę, a wojska rosyjskie pójdą do domu. Ale robimy bardzo dużo, aby to się stało. Szef MSZ-u podkreślił, że najważniejsza jest praktyczna pomoc, a pakiet wsparcia przewiduje także stworzenie w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina. To jest nasz sukces. To jest pozytywna deklaracja ze wszystkich sojuszników. Skomentował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pakiet dla Ukrainy obejmuje też wsparcie wojskowe o wartości około 40 miliardów euro w przyszłym roku i pomoc w spełnianiu natowskich standardów. To, jak mówi kwatera główna, będzie mostem łączącym Ukrainę z NATO. Z Waszyngtonu Beata Płomecka, Polskie Radio. Polskie władze rozmawiały już z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o finansowaniu elementów Tarczy Wschód, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak mówi w Polskim Radiu, realizacja programu ma zająć około 5 lat. To jest projekt, który dla całego polskiego rządu jest projektem strategicznym. My się realnie przygotowujemy na to, żeby odstraszyć przeciwnika w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności, żeby być gotowymi do obrony państwa. Za godzinę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego wiceszefowie MON Paweł Bejda i Cezary Tomczyk oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła przedstawią informacje na temat działań podejmowanych w celu wzmocnienia wschodniej granicy Polski oraz aktualnych prac w ramach programu Tarcza Wschód. To obecny zarząd Orlenu odpowiada za stratę finansową związaną z zerwaniem umowy ze szwajcarską firmą na zakup ropy naftowej w Wenezueli. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Ta transakcja była do przeprowadzenia, zwłaszcza, że inne firmy, które również zamówiły tę ropę, będąc w kolejce, zrealizowały to zamówienie. Więc tak jak mówię, całą winę tak naprawdę spada na obecny zarząd, który nie dokończył tej transakcji. Jeżeli byłby ten zarząd, ta transakcja była dokończona. Jak przekazał nowy zarząd Orlen Trading Switzerland, około 240 milionów dolarów w ramach przedpłaty na dostawy ropy, głównie z Wenezueli, trafiły do firmy założonej w 2021 roku w Dubaju przez 25-letniego obywatela Chin albo Hongkongu. Biuro prasowe Orlenu potwierdziło, że do prokuratury trafiło już zawiadomienie w sprawie działań byłego zarządu koncernu wobec OTS. Rodzice i opiekunowie złożyli 1 100 000 wniosków w tegorocznym programie Dobry Start. Dotyczą 300 zł na wyprawkę szkolną dla około 1 600 000 dzieci. Wnioski są przyjmowane od początku lipca. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski przypomina, że wnioski można składać tylko elektronicznie. Między innymi można to zrobić przez aplikację MZUS czy bankowość elektroniczną. Rodzice mogą też skorzystać z platformy usług elektronicznych, żeby ten wniosek złożyć. Wnioski mogą składać wszyscy rodzice, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Do 35 stopni mogą dziś pokazać termometry w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Dzieci, osoby starsze oraz cierpiące na choroby przewlekłe powinny unikać przebywania na słońcu, a pracodawcy powinni pamiętać o obowiązkach wobec zatrudnionych osób. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, w jaki sposób chronią się przed upałami. Tylko woda w sobie. Smarować się kremem. Z filtrem. Z filtrem i mieć czapkę na głowie. Wejść do wody. Zimny prysznic. No i cień. No i dużo w cieniu, no nie na słońcu. Dużo wody pić. Czapka, okulary, żeby się też nie przegrzać. Lekarze mówią, żeby nie wychodzić w konkretnych godzinach. Czy państwo się stosują do tego? No raczej tak. jesteśmy też już wiekowi, nie? To wie pani, trzeba trochę dbać o zdrowie. Lekarze zalecają dziś jak najmniej wychodzić z domu, pić dużo wody i soków warzywnych oraz pamiętać o nakryciu głowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam nadzieję, że słucha nas teraz Gurbanguly Berdimuhamedow, były prezydent Turkmenistanu, którego wielką pasją są konie. A o koniach mamy powiedzieć w tym serwisie, zapowiadał to Andrzej Grabowski. Tak, ale oczywiście zanim o koniach, a będzie myślę ciekawie, to oczywiście o futbolu, bo nie pierwszy raz przegrywali, ale znów pewnie się pozbierali. Hiszpanie pierwszymi finalistami piłkarskich mistrzostw Europy, bo wczoraj w Monachium pokonali Francuzów 2-1. Francuzi prowadzili od 9 minuty po golu Kolomuaniego, ale najpierw szybko wyrównał Jamala, potem jeszcze szybciej prowadzenie dał Hiszpanom Olmo. We Francji dla niektórych zapewne time to say goodbye. Nie było cudu, silniejszy zespół wygrał, byli dla nas zbyt mocni. Takie komentarze dominują we francuskich mediach po porażce z Hiszpanią. Teraz przyszłość francuskiej reprezentacji stoi pod znakiem zapytania. Wielu obserwatorów uważa, że po 12 latach nadszedł czas na zmianę selekcjonera. Wśród osób, które mogłyby zastąpić Didiera Deschamps, najczęściej wymieniany jest Zinedine Zidane. Mówi się też o potrzebie odmłodzenia kadry i o możliwym odejściu weteranów Antoine'a Griezmana i Oliviera Giroud. Krytykowana jest także postawa kapitana Kyliana Mbappé. Mniej polityki, mniej egocentryzmu i więcej pracy, radzą mu francuscy komentatorzy, licząc na to, że lider reprezentacji odzyska dawną formę w swoim nowym klubie, czyli w Realu Madryt. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dzisiaj 21.02, półfinał Holandia-Anglia, transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Znów, właściwie cały czas w Europie, zaglądając do Londynu na najsłynniejszy tenisowy turniej świata, bo na Wimbledonie już bez lidera rankingu Włocha Sinera, który na korcie spędził 3,5 godziny, rozegrał 5 setów, ale przegrał z Rosjaninem Miedwiediewem. Teraz Miedwiediew trafi na Hiszpana Alcaraza, który po początkowych perturbacjach pokonał Amerykanina Pola. Zero problemów u Włoszki Paolini, która wygrała za Amerykanką Navarro 6-2 i 6-1. Navarro, która dopiero co przecież wygrała z Coco Gauff. W półfinale Paolini spotka się z Chorwatką Vekić, która tak daleko w wielkim turnieju nie dotarła jeszcze nigdy. Wciąż po angielsku, ale w Manchesterze, gdzie trwają nieoficjalne żużlowe mistrzostwa świata par, czyli Speedway of Nations. W sobotnim finale pojadą Polacy, którzy wczoraj w półfinale zajęli drugie miejsce, Włos przegrywając ze Szwedami. W polskim zespole brylował Dominik Kubera, wywrócił się Bartosz Zmarzlik, ale jak sam poinformował, u niego wszystko dobrze. Były konie, były obiecane konie, są konie, proszę bardzo, bo olimpijsko oczywiście. Coraz bliżej igrzysk w Paryżu, które przypominamy zaczynają się 26 lipca. W jeździectwie Polska wysyła 12 zawodników i oczywiście zwykły sportowiec do Francji może dostać się szybko, ale nie sportowiec koń. Po pierwsze polskie konie do Paryża wyjeżdżają już w niedzielę. Szybciej do Paryża, ale to państwo już chyba wiedzą, dojedzie tylko Darek Urbanowicz. A co do polskich jeźdźców, polska kadra będzie dość oryginalna, bo w niej dwoje zawodników powyżej 50. 53-letni Robert Powała i 58-letnia Katarzyna Milczarek. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Upalnie dziś będzie, a może i to mało powiedziane, jak na klimat umiarkowany, temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 30 do 35 stopni Celsjusza, choć na mapie temperatur IMGW pojawiają się nawet liczby rzędu 37 czy 38 stopni. Tylko w okolicach Szczecina i przy granicy z Niemcami w Lubuskiem będą słupki na termometrach niżej wskazywały, bo stopni poniżej 30. Burze możliwe, alerty wydane dla zachodu i krańców południowych. Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9. Wczoraj o tej porze oglądaliśmy z Justyną Grabasz zdjęcia przysyłane mailem przez pana Stefana z jakichś rajskich okolic nad Adriatykiem i pojawiły się podejrzenia, że to fotki z internetu, ale pan Stefan dosłał też zdjęcie ze sobą. Na nim mam świadka, który to potwierdzi. To Maciek Jankowski, dzień dobry. Tylko pytanie, czy, no oczywiście muszę potwierdzić, natomiast zastanawiam się po prostu, bo taki dziennikarski obowiązek, żeby podważać wszystko i się zastanawiać, dociekać, czy na przykład pan Stefan nie jest specjalistą od najróżniejszego rodzaju przeróbki zdjęć. No to byłby wybitnym, bo to zdjęcie, jak widzisz, wygląda bardzo autentycznie. Nawet cienie się zgadzają. To może słońce. To jest wybitny Stefan. Być może, być może. Mam świadka, który przejmuje antenę i studio. Trzymaj, proszę bardzo. O. Dziękuję bardzo. A Robert Grzędowski na koń wsiądzie i odespać się uda. Tak będzie. Dobranoc. Dobrego dnia. I godzina 9:11 na zegarach. Witamy raz jeszcze bardzo serdecznie. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do południa z Państwem. Doświadczenie mi podpowiada, że wśród słuchaczy zawsze znajdzie się ktoś, kto albo odpowie na najbardziej absurdalne, wymyślne pytanie, albo na przykład uczestniczył w jakimś wydarzeniu najbardziej odległym, czy też z naszej perspektywy egzotycznym, takim jak na przykład koncert YouTube The Sphere w Las Vegas. Zresztą Las Vegas pada w tym utworze pod koniec. Bono wyśpiewuje te słowa. Może ktoś był? No, o takie stwierdzenie się, a takie pytanie w zasadzie się pokuszę i zachęcę Państwa tym samym do odzywania się do nas, do pisania mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać. A u nas dziś po 9.30 informator ekonomiczny. W drugiej godzinie spotkamy się z Katarzyną Borowiecką, która w kolejną podróż serialową nas zabierze, a po 11.30 Anna Dudzińska powróci z kolejną opowieścią na temat pewnego obiektu. Jakiego obiektu, jeszcze tego nie zdradzam, natomiast chodzi oczywiście o tajemnice najróżniejszych architektonicznych sytuacji w Polsce. Będziemy na pewno przypominać o tym, co dziś w programie i oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo z nami pozostali, bo dużo dobrej muzyki także oferujemy. To teraz Tame Impala z nagraniem zatytułowanym Borderline, a na zegarach kwadrans po 9.00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Koncert tych panów to z radością bym się wybrał. Black Keys z jednym ze swoich nowych utworów This Is Nowhere na antenie Trójki. 23 minuty po godzinie 9. Zachęcę Państwa tymczasem w oczekiwaniu na piątek do głosowania na utwory z naszej listy przebojów. Pierwsza Trójka od 19 do 22 w każdy piątek oczywiście Piotr Metz zaprasza, a to nagranie, które już za chwilę na naszej antenie, jest jednym z tych, które wybrać można, jeżeli mają Państwo ochotę. Na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów znajdą Państwo wszystkie informacje, wszystkie utwory i oczywiście odpowiednie narzędzia do głosowania. To Barnim, czyli coś z naszego polskiego podwórka i także z kategorii nowości. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Łukam się po mieście, co

naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry i nasz gość Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Poniżej miliona spadła liczba obcokrajowców wykonujących w Polsce pracę. Jak podał GUS, najliczniejszą grupą są nadal obywatele Ukrainy, ale nawet ich udział w ogólnej liczbie pracujących w naszym kraju obcokrajowców zmniejszył się w skali roku o 5 punktów procentowych. Na początku zastanówmy się, z czego to może wynikać. Myślę, że patrzymy tutaj na kierunki, z których przyjeżdżają, tak? Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to trochę pula potencjalnych osób, które by tu mogły przyjechać, się wyczerpuje, między innymi przez sytuację wojenną. No, mężczyźni w wieku takim poborowym nie mogą po prostu opuścić kraju, więc są to głównie kobiety, uchodźcy, którzy uciekają, a tutaj sytuacja no, jest, powiedzmy, jak na sytuację wojenną, stabilna. Zobaczymy, co będzie zimą, bo słyszymy o tych zagrożeniach związanych na przykład z dostępem do energii czy wody i wtedy to może wywołać kolejne fale osób z tych kierunków. Jednocześnie wydaje mi się, że ostatnie miesiące to taka trochę antyimigrancka retoryka w różnych sytuacjach, jakby sytuację na granicy przełożyliśmy na w ogóle sytuację migracji, a tych tematów nie powinno się łączyć. Polska potrzebuje poważnej polityki migracyjnej i o tym powinniśmy rozmawiać, bo społeczeństwo nam się kurczy. Grupa Progres też opracowała swoje badania i z nich wynika, właśnie w nawiązaniu do tego, co pan mówi, że 67% obcokrajowców żyjących w Polsce zauważyło zmianę nastrojów społecznych wobec nich. 60% ankietowanych przyznało nawet, że w ciągu roku doświadczyło niewłaściwego zachowania ze strony Polaków i ponad połowa osób z tej grupy myśli o wyjeździe. Ale to przecież wszystko też ma konsekwencje gospodarcze. Informator ekonomiczny, więc na tym się teraz skoncentrujmy, bo od dawna firmy mówią, że brakuje im pracowników. Polska potrzebuje rozsądnej polityki migracyjnej właśnie po to, żeby wypełnić te niedobory na rynku pracy. Tych niedoborów będzie więcej, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Mamy bardzo niski poziom dzietności i po prostu jakieś źródła tych osób do pracy są potrzebne. Warto też pamiętać, że imigranci, którzy przyjeżdżają na Polski, praktycznie od razu na ten rynek pracy wchodzą. My nie mamy problemu imigrantów, którzy żyją gdzieś z polityki socjalnej i się nie asymilują społeczeństwem. To są osoby, które bardzo szybko się właśnie integrują, bo praca jest dobrym takim narzędziem integracyjnym, więc jeżeli nie powinniśmy, czy powinniśmy wyciągnąć jakieś błędy z polityk krajów Europy Zachodniej, to żeby nie łączyć otwartej polityki migracyjnej z takim bardzo hojnym państwem socjalnym, które demotywuje do pracy. U nas tego na razie nie ma i to dobry kierunek, ale trzeba no, rządzących trochę motywować do tego, żeby polityka migracyjna faktycznie powstała. No ona jest niezwykle ważna. O tej konieczności mówi się od lat właściwie. A jak zatem nasze firmy mogą sobie radzić? Będą sięgać po tych pracowników no, coraz dalej, skoro na przykład właśnie tak jak pan mówił, z Ukrainy, no to już jest ograniczony zasób. Na pewno jest to wyzwanie dla firm. No, są inne kierunki i osoby, które chciałyby do krajów przyjechać. Parę naście dni temu przeczytałem taki nagłówek w mediach profesora Majcherka z Krakowa, który brzmiał, tutaj może niedokładnie zacytuję, niech imigranci szturmują nasze konsulaty, a nie granice. W tym sensie, że powinniśmy przemyśleć, czy nasze konsulaty mają odpowiednią politykę migracyjną, czy nie odrzucamy zbyt wiele propozycji przyjazdu osób do pracy, czy w ogóle to jest miejsce wydolne, tak? Bo myślę, że to jest w ogóle problem, na który narzekają także cudzoziemcy w Polsce, na wydolność naszych urzędów do spraw cudzoziemców, która sprawia po prostu, że pewne procesy są spowolnione procesy ich wchodzenia na rynek pracy. No ale chociażby niedawno Rzeczpospolita informowała o tym, że chociażby uczelnie, niepubliczne przede wszystkim, masowo i trochę tak bez kontroli ściągają obcokrajowców właśnie, często bez znajomości polskiego i weryfikacji dokumentów o wykształceniu. Potem co drugi tych studiów nie kończy, więc no też nie można tak zbyt łatwo, prawda, podchodzić do tego tematu. No myślę, że to jest po raz kolejny pokazanie, że jakieś działania, które prawdopodobnie są nawet patologiczne, to jest takie sztuczne generowanie studentów i też sztuczne tworzenie pewnych nadziei dla tych osób, tak, bo też jakość tej edukacji, na którą oni tutaj trafią w Polsce, jest pewnie dość niska, nie może być łączone z całą polityką migracyjną. Nie możemy brać takich małych przypadków, czy to incydentu na granicy, czy takiej tutaj patologicznego wykorzystywania imigracji do zapewnienia sobie studentów, do dyskusji o całej polityce migracyjnej, która powinna być po prostu otwarta. Tego potrzebuje nasza gospodarka. Resort pracy chce ozusować umowy cywilnoprawne. No w końcu można powiedzieć, bo to nie jest nowy pomysł. Już w 2020 roku to ozusowanie było planowane, a właśnie planowane oskładkowanie umów cywilnoprawnych wynika między innymi z tego, że nadal na naszym rynku pracy jest ogromny problem z zawieraniem umów właśnie tych na zlecenie zamiast umów o pracę, chociaż są właśnie ku temu przesłanki. Dobrze, że wreszcie ten pomysł będzie realizowany, no i jakie skutki to może przynieść? Tutaj znów mamy taki przykład wrzucania wszystkiego do jednego worka, ponieważ są umowy cywilnoprawne, które są faktycznie nadużyciem, są sposobem omijania umów o pracę, ale jest też część umów cywilnoprawnych, które są po prostu naturalnym elementem rynku pracy. Po prostu nie każda praca pasuje do elementu zlecenia, czy wręcz takie, które sami pracujący pewnie wolą. Przykładem mogą być studenci, którzy w przypadku umów cywilnoprawnych, umów zlecenia do 26 roku życia, to co mają napisane na umowie, czyli na przykład 4300 zł to jest płaca minimalna, otrzymują do kieszeni, a pracodawca także to 4300 płaci. W przypadku takiego studenta ozusowanie jego umowy oznaczałoby, że z tych 4300 on dostawałby już koło 3300-3400 na rękę, różnica, a 5200 kosztowałoby to pracodawcę. Więc no, będzie tutaj jakiś koszt takich zmian. Jednocześnie no, jest problem tych nadużyć i wydaje mi się, że tutaj cały czas jest przestrzeń do działania, a nie od razu takie radykalne działanie ozusujmy wszystko, tylko właśnie jakieś wzmocnienie inspekcji pracy, służb, które powinny to badać, czy jakby mechanizmów kontrolnych. W przypadku umów zlecenia tak naprawdę, jeżeli to jest umowa zlecenie, która miała być zastępować umowę o pracy, tych różnic teraz już w składkach tak naprawdę nie ma. Jest to jedynie różnica w jakiejś ochronie związanej ze zwolnieniem, z kwestią urlopów i tego nie rozwiąże jej ozusowanie, bo one już ozusowane są. Tutaj mówimy raczej o przypadku kolejnej umowy zlecenia z innym pracodawcą, czy właśnie umów o dzieło, które jednak mają trochę inny charakter. No, tam występuje to dzieło. No i swoją drogą zobaczymy, bo resort pracy mówi, że te zmiany już miałyby nastąpić od 1 stycznia 2025 roku, więc całkiem niedługo. To myślę, że jest także jakby problem, że to już jest mniej niż 6 miesięcy. O ile pamiętam, to politycy różnych opcji obiecywali, że zmiany podatkowo-składkowe to 6 miesięcy co najmniej, więc już wpadliśmy w ten okres, więc wydaje mi się, że w ogóle start od 1 stycznia no, nie powinien wchodzić w grę, bo przedsiębiorcy nie powinni być w taki sposób zaskakiwani. Co piąta polska firma doświadczyła w ubiegłym roku cyberataku, poinformowała o tym informatyczna firma Sophos z Oxfordu. 8% z nich poniosło straty w wysokości ponad 5 milionów złotych, no bardzo wysokie. 14% nie odnotowało żadnych strat finansowych, no też spora grupa trochę mniejsze te straty notowała, ale jednak sporo, prawda, co piąta firma. Jest to na pewno nowe zjawisko, nowe, nie mówię tegoroczne, ale od kilku lat te ataki są na pewno coraz powszechniejsze, bo technologie są coraz częstszym narzędziem wykorzystywanym w firmach, ale pamiętajmy, że tutaj jeden czynnik to technologia, druga to jest czynnik ludzki. Wiele tak naprawdę konsekwencji ataków, które dzieją się w biznesie, ale także u nas samych, kiedy no my sami jesteśmy ofiarą jakiegoś oszustwa, na przykład związanego z naszą bankowością, jest tak naprawdę no, wynikiem czynnika ludzkiego, braku pewnej edukacji, świadomości, więc coś, co jest wyzwaniem dla firm, to oczywiście jakieś koszty zabezpieczeń takich technicznych ich systemów, ale myślę, że coś, co będzie ważniejsze, może mniej kosztowne, po prostu edukacja pracowników. No, nie klikać na różne rzeczy, nie wierzyć w różne informacje, które przychodzą na skrzynki firmowe, żeby nie być ofiarą oszustwa. No my też zawsze o tym mówimy, przestrzegamy, bo tak jak pan powiedział, nie tylko w firmach, ale też w życiu prywatnym często możemy paść właśnie ofiarą takich zdarzeń, a konsekwencje mogą być bardzo bolesne dla naszych kieszeni. Tutaj ważna jest też rola służb, które muszą być gotowe do odpierania tych cyberataków i cyberbezpieczeństwa. Policji mniej kojarzyliśmy z tego typu przestępstw, ale w policji także no, potrzebne są w tym wymiarze inwestycje, także kosztowne. Są takie departamenty i rzeczywiście może warto je doinwestować. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. 9.40 na zegarach. My powracamy do muzyki i cały czas jesteśmy w sferze nowości. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Billie Eilish przecież też do Polski przyjedzie w roku 2025. Spodziewamy się jej wizyty i koncertu, który być może będzie jednym z największych 2025 roku. Jeszcze nie wiemy, oczywiście nie znamy wszystkich artystów, którzy do nas przyjadą, ale na pewno to będzie na szczytach gdzieś listy tych pożądanych koncertów, pożądanych wydarzeń muzycznych i z pewnością tam się spotkamy, jeżeli państwo będą się także wybierać. Na Billie Eilish, która już niebawem odliczam trochę dni, no ale jeżeli chodzi o takie wielkie koncerty, no to można też poszukać nieco bliżej, bo 2024 rok jeszcze, no i oczywiście wakacje, czas wakacyjny i sierpień, czyli koncerty Taylor Swift, która już także szykuje się do tego, żeby jedno z największych wydarzeń tego roku z kolei w Polsce odbyć. No to teraz muzycznie powracamy do Polski, coś od Skubasa zagramy, a ja przypomnę państwu, że można do nas pisać i do tego bardzo zachęcam. Adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl i pod tym adresem mnie państwo znajdą do godziny 12 dziś. Let's go.